katika jambo ambalo wanawachuoni wengi sana wanaeleza taarifati nyingi, ni kuzungumzia kuhusiana na taarifu ya aqida. Wanawachuoni wametunga muallafati mbalimbali katika kuelezea ni nini itikadi, mahi ya aqida. Itikadi ni kitu gani? Itikadi ni kitu gani ambacho mje anawajibika kukifahamu? Ima katika nukta hii au muda huu mchache, biidhnillahi subhanahu wa ta'ala, tutazungumza kuhusiana na maana ya itikadi kwa mujibu wa vitabu vinavyoeleza. Mathalan, kitabu cha Asasiyatu fi Tarbiyati Islamia, nadhani ndio kitabu ambacho tunakisoma, ambacho ni asilatun wa ajiba katika kipengele cha al-aqida. Mwanzo wa kitabu ameanza kuzungumzia ni nini itikadi. Naye katika taarifa akasema, hiya al-imanu al-jazimi, nayo ni imani ya moja kwa moja. Alladhi, imani ambayo, la yatatarraqu ilayhi shakku, haielekewi imani hiyo na shaka. Itikadi ni imani ambayo haielekewi ndani yake na shaka. Lada mu'taqidihi, kwa yule mwenye kuitakidi. Kama unaitakidi kwamba Allah subhanahu wa ta'ala ni mmoja, basi ukiwa na shaka wewe una aqida. Unatakiwa usiwe na shaka katika lile ambalo umeliamini. Fil imani billah, katika kumwamini Allah. Wama yajibu lahu min at-tauhid, na yale ambayo yanamwajibikia mja huyu kuyaamini katika tauhidi. Birububiyatihi, katika ulezi wake Allah kayaamini yote, ni wajibu kwake yeye. Wa uluhiyatihi, na uabudiweji wake Allah akayaamini, ni katika mambo ya wajibu. Wa asma'ihi, na majina yake Allah. Wa sifatihi, na sifa zake Allah subhanahu wa ta'ala. Huyu akawa ametoa maana hiyo. Lakini mwanawachuoni mwingine Abdullah ibn Abdul Hamid al-Athari, katika kitabu cha Al-Wajiz, amezungumzia Al-Wajiz fi Aqidati Salafi Salih, anazungumzia kwamba al-aqidatu fi lugha min al-aqd wa huwa ar-rabt, yani itikadi katika lugha inamaanisha al-aqd, yani nayo maana yake ni kufunga. Kilugha kusema aqida ni al-aqd, al-aqd maana yake ni kufunga, ile kifungo kile. Umeelewa? Naam. Kwa hiyo hii ni tafsiri kwa maana ya lugha. Pia katika tafsiri ambazo wanaochona wamezieleza maana ya aqida, wakasema hiya al-umuru allati yajibu an yusaddiqa biha al-qalbu wa tatma'inna ilayha an-nafs hatta takuna yaqinan thabitan la yumaziduha raybun wa la yukhalituha shakk. Wanataja baadhi wanaochoni kwamba miongoni mwa maana ya aqida ni mambo ambayo lazima moyo uyasadikishe, uyakubali. Wa tatma'inna ilayha an-nafs, na itulizane katika jambo hilo nafsi, siwe na wasiwasi. Hatta takuna yaqinan thabitan, mpaka unakuwa kwamba ni mtu mwenye yaqini uliyethibiti, yaqini iliyothibiti. La yumazidu haraibu, isiyochanganyika yaqini hiyo na shaka. Suala hili la itikadi, itikadi, ziko itikadi nyingi sana katika Uislamu, na ndilo suala ambalo linaweza likawafanya watu wakawa wamoja au wakatofautiana. Ni suala la itikadi pekee yake, sio suala la miili. Na ima itakapokuwa miili yetu sisi ni kitu kimoja, mathalan shekhe pale, shekhe pale, baadhi kwa umundani na wengineo, tunashirikiana yetu moja katika jambo letu, lakini itikadi zetu katika moyo ziko tofauti tofauti, bila ya shaka katika hatua kama hii tutakuwa tumefanana na Mayahudi. Allah subhanahu wa ta'ala anataja katika Qur'ani akizungumzia kuhusiana na watu ambao katika miili wao ni kitu kimoja, anazungumzia, anasema la yuqatilunakum jami'an illa fi quran muhassana au min wara'i judur ba'suhum bainahum shadid tahsabuhum jami'an wa qulubuhum shatta dhalika bi annahum qaumun anasema Allah subhanahu wa ta'ala la yuqatilunahum jami'an, hawatu wapige wao wote, illa fi qura muhassana au min wara'i judur, isipokuwa kuwavizia katika sehemu kijiji, kuwavamia au kwa kutumia nyuma ya ukuta, moja kwa baadhi ya mapambano. Kwa nini watu hawa hawana nguvu ya kufanya hivyo? Anasema ba'asuhum bainahum shadid, magomvi yaliyo baina yao ni makubwa. Tahsabuhum jami'a, ukiwaona wanaposhirikiana miili yao wanafanya kazi kama utadhani kwamba ni wamoja, lakini wa kulubuhum shatta, nyoyo zao ziko tofauti. Dhalika bi annahum qaumun la ya'qilun, hiyo ni kwa sababu wao ni watu ambao hawana akili. Kwa hiyo ikiwa watu wataungana katika miili alafu itikadi zitakuwa ni tofauti, kwa mujibu wa Qur'ani hawa watu hawana akili. Kwa hiyo itikadi zinapokuwa pamoja na miili inapokuwa pamoja, ndiyo mambo yanapokwenda kwa ulinzi na usimamizi wa Allah subhanahu wa ta'ala. Ima kubaki na fikra kama zinazoelezwa na baadhi ya Waislamu katika miji au katika mitaa, kwamba tuungane kumpiga kafiri, tofauti zetu sisi Waislamu tuziweke pembeni. Mwelewa eh? Yaani kwa maana kwamba kama wanasema Abubakari ni kafiri, huyo Abubakari Muislamu, hizi ni tofauti, tuziache pembeni, lakini tuungane kwenda kumpiga vita nani? Kafiri. Huyu anasema Somalia jihadi, anasema Somalia si jihadi, hizi ni tofauti tu, tuziweke pembeni, tuungane kitu kimoja. Mbona kusitoungana? Yeye anatumia dalili kwamba kwa sababu watu fulani wanafanya na sisi tufanye. Mbona Kristo kwenye jambo lao kitu kimoja, kwa nini sisi Waislamu tu kitu kimoja? Yeye analazimisha kwamba Wakristo wao kwa sababu hawana kitabu, hawana sunna. Ma'indahumul kitab wa ma'indahum sunna. Hawana kitabu, hawana sunna. Wao wanafanya mambo yao kwa mujibu wa mwongozo wa binadamu. Sasa kwa nini sisi ambao tuna kitabu na sunna tuwaige wale? Ndio yale utabiri wa Mtume kumtafuata mila za Wakristo. Kwa hiyo kuna baadhi ya watu wana hizo dhana kwamba tofauti zetu tuziweke pembeni, itikadi zetu hizi tuziweke pembeni, kwenye kumpiga adui tuwe kitu kimoja. Lakini Qur'ani inakataa itikadi hiyo, inasema kwamba ukiona watu wako hivyo, tahsabuhum jamia, utadhani kwamba ni wamoja. Wa kulubuhum shatta, nyoyo zao ziko tofauti kabisa. Analoliamini huyu katika itikadi si sawa na analoliamini yule. Analoliamini huyu kuhusiana na Allah si sawa na analoliamini yule. Analoliamini huyu kuhusiana na masahaba wa Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam si sawa na analoliamini yule. Itakuwaje watu wa kitu kimoja katika hali kama hiyo? Kwa lazima kwanza Sheikh Al-Albani rahimahullahu ta'ala ana kitabu mkitunga mkita at-tarbiya wa at-tasfiya. Yaani at-tasfiya wa at-tarbiya, yaani kwa maana kwamba kusafisha na kulea. Kusafisha kwa maana kwamba kuisafisha safu. Waislamu wote wawe kitu kimoja katika moyo, mioyo yao iwe kitu kimoja, itikadi zao, kwa sababu itikadi zinakaa katika moyo. Kwa maana itikadi ziwe kitu kimoja. Itakaposalimika itikadi ndio kusalimika kwa mwili. Mtume SAW anaelekeza swala la akida, anasema kwamba ala wa inna fil jasad mudghah. Anasema Mtume SAW kwamba tambueni katika mwili kuna kiungo. Idha salahat salaha aljasad kullu, kitakapokaa sawa kiungo hicho mwili wote unakaa sawa. Wa idha fasadat, na kikiharibika kiungo hicho, kikaharibiwa, fasada aljasad kullu, mwili wote pia umeharibika. Akasema Mtume SAW ala wa hiya alqalb, tambueni kiungo chenyewe ni moyo. Mtu anapokuharibu katika moyo, ukamwamini Allah kinyume na alivyokusudia Allah na Mtume, amekuharibu katika itikadi. Mtu akakuharibu katika moyo, akakujaza katika chuki za kutukana masahaba, na wewe ukalikubali hilo katika moyo wako, amekuharibu itikadi yako. Kwa sababu itikadi ya moyo, itikadi inayokaa katika moyo ndiyo inakuelekeza wewe kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo kuchanganyika na watu wa batili wenye itikadi mbovu, ukasema tuweni kitu kimoja, swala si la haki. Anasema Mtume SAW, almar'u ala dini khalilihi falyandhur ahadukum man yukhali, yani mtu anakuwa katika dini ya ndugu yake, khalili wake, rafiki yake, yule anayeshirikiana naye, anakuwa katika dini yake. Mungu, falyandhur ahadukum man yukhali, atizame mmoja wenu nani wa kumfanya kuwa mtu wake. Kwa hiyo lazima uchague baina ya anayemtukana Abu Bakar na asiyemtukana Abu Bakar, nani awe rafiki yako? Si wote wa marafiki zako? La. Baina ya anayeabudia makaburi na anayepinga kuabudu makaburi, nani awe rafiki yako? Mtume anasema chagua, falyanzuru ahadukum man yukhali, achague mmoja wenu nani kumfanya rafiki. Baina ya anayepiga maulidi na zefe na ngoma na baina ya asiyefanya hivyo, chagua rafiki. Mtume anasema falyanzuru ahadukum man yukhali, nani rafiki yako wewe? Ima utakaposema kwamba yule bwana itikadi yake tu, mimi nitakuwa naye pamoja, sisi wote tu kitu kimoja tu, utaingia katika aya tahsabuhum jamia wa qulubuhum shatta, kadhani kwamba ni wamoja, ni wasasi tofauti tofauti. Dhalika bi annahum qaumun la yaqilun, hiyo ni kwa sababu wao ni watu wasiokuwa na akili. Utakuwa na wewe katika watu ambao hawana akili, yani wewe mbele ya Allah, min alladhina la yaqilun, katika watu ambao hawana akili. Utaungana vipi na watu ambao itikadi zenu zimekwenda kinyume na kitabu na sunna? Kwa hiyo hiyo ilikuwa ni maana ya itikadi. Kuna mambo ya msingi hapa ya kuzungumza. Allah Subhanahu wa Ta'ala amekataza kufanya uharibifu katika ardhi hii. Akasema Allah katika sura Al-A'raf ya nambari 56, wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha wad'uhu khawfan wa tama'an inna rahmatallahi qaribun min al-muhsinin. Anasema wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha, na wala msifanye uharibifu katika ardhi hii baada ya kwamba ardhi hii imekaa sawa. Baada ya kwamba ardhi imekaa sawa, wad'uhu, na muombeni Allah, khaufan, katika hali ya kumwogopa, wa tama'an, na katika hali ya kumtumaini. Inna rahmatallahi qaribun min al-muhsinin, hakika rehma za Allah zipo karibu na wenye kufanya ihsan. Aya hii inazungumzia, inakataza kufanya uharibifu katika ardhi. Adhashaka anasema hivi, anasema fa inna adama al-ifsad an tufsada aqaidu an-nas, anasema hakika katika itikadi zilizokuwa mbaya ni watu kuharibiwa itikadi zao. Katika ufisadi uliokuwa mbaya ni watu kuharibiwa itikadi zao. Ikiwa kuharibika kwa ardhi Allah anazuia, itakuwaje watu kuharibiwa itikadi zao? Ufisadi mbaya zaidi kuliko ufisadi wa ardhi ni bora uchume mashamba, uvunje majumba, ubomoe barabara, uharibifu ni mdogo kuliko uharibifu wa kuharibu itikadi za watu. Watu wakajazwa katika mioyo yao itikadi ambayo si itikadi walikuwa nayo maswahaba wa Mtume sallallahu alayhi wasallam. Uislamu na itikadi katika suala la kumuamini Allah na Uislamu kwa ujumla, ikawa ni kinyume na vile ambavyo walikuwa maswahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, ukatiwa itikadi zingine, upo katika itikadi mbaya sana. Mtume anasema ala wa inna ummati satafariqu ala 73 milla kulluha fi an-nar illa wahida, qila ya rasulullah man hiya, qala humma kana mithla ma ana alayhi al-yawm. Anasema Mtume sallallahu alayhi wasallam, tambueni hakika umma wangu huu wa Uislamu utagawanyika makundi 73, makundi yote yataingizwa motoni isipokuwa kundi moja. Wakasema maswahaba, ni kundi gani hilo katika Waislamu wa peponi? Tunataka tuwajue, tuwe humo. Itakuwaje Waislamu wote wa 72 hao wanaswali, wanahiji, wanafunga, wanatoa zaka, wanafanya mambo yote, lakini kwa nini waingizwe motoni? Tutajie kundi moja. Mtume akasema humma kana mithla ma ana alayhi al-yawm wa ashabi, ni wale watakaokuwa kama nilivyokuwa mimi hivi leo na maswahaba zangu. Kwa hiyo itikadi yako wewe, ili moyo wako ubaki sawa, moyo uliosalimika kama nasema, moyo ukitengenea mwili umetengenea, basi jitahidi moyo wako wewe uitakidi kama yale waliyoitakidi maswahaba wa Mtume sallallahu alayhi wa alihi. Kwa hiyo kuharibiwa itikadi za watu ni katika suala kubwa sana. Watasawuratihim, na ule mielekeo yao, wa afkarihim, na fikra zao, ukawatoa katika fikra za Uislamu wa sawa, ukawaleta katika fikra za Uislamu wa kimapinduzi, Uislamu unaokwenda na wakati. Uislamu unakwenda na wakati, lakini sasa kuna watu wanakupeleka Uislamu vile kama vile simu, kwa maana matoleo mapya. Ah, kila siku tekina tutatolea hii, tolea na watu nado walopeleka sehemu hiyo hiyo. Hatunena wakati bwana. Ah, kwa khatibu ndio kuna mimbari hapa mbaa suti, sababu ndio kuna wakati. Huo wakati wa suti na tai. Maelezo vizuri. Kwa hiyo kuna watu wapeleka Uislamu wa wakati. Ah, bwana wewe Uislamu ndio unasema mimi Uislamu, hakuna mashule, hakuna hakuna mahospitali, hauwezi kusema Uislamu na mimi tukao hivi. Kwa hiyo Uislamu ndio kuna wakati. La, vitu kama hivi si haramu, lakini usifungamanishe maendeleo ya Uislamu na hivi. La, Uislamu ulisimama wakati wa masahaba hawakuwa na shule. Abubakar amesoma shule gani? Islamic. Islamic yeye amesoma Abubakar Siddiq. Afu tazameni Uislamu ulipokuwa wakati wake na ulipokuwa sasa hivi. Hapo kuna maislamic zaidi ya 100. Hizi shule ziko, lakini si ndio kitakachosaidia Uislamu kunyanyuka juu. La, Uislamu utanyanyuka watu watakaporudi katika dini yao. Anasema Mtume sallallahu alayhi wasallam, idha tabaya'tum bil'ilm wa radhitum bizari'i wa akhadhtum adnab al-baqari, mtakapojishughulisha na biashara ya ina. Ina ni moja katika aina fulani ya biashara. Biashara moja ni kama kuna udanganyifu fulani. Yaani biashara ya ina wanasema wanawachuoni ni kama vile unamuuzia mtu gari mathalan bwana, lakini hajakufupia la kesho bwana, ile gari langu inakupa baada ya miaka mitano, naomba unilipe milioni 12. Mnakubaliana? Mnanishia sehemu. Umeelewa eh? Kwa ile biashara inakwenda, ikishafika miaka 4 au 3, wewe uliouza ile gari, yule jamaa hajakupa la yako, unamfuata ambaye naomba gari, nataka niwe gari langu na 10 milioni 6. Kwa unampa milioni 6 na kupa gari. Lakini baada ya 10 miaka mnakubaliana, yule jamaa tena kukuletea milioni ngapi? 12 tena. Sio mero biashara. Ndio biashara ya aina. Kwa hiyo ni biashara aina fulani ya udanganyifu. Yaani kama aina fulani hivi ya biashara zenye riba ndani yake. Waradhitum bizari, namkadhibika na bilimu. Wa akhadhtum adnab al-bakar, namtashughulika na mikia ya ng'ombe, kwa maana mifugo. Kwa kusika na mbasa wa kufuga, kulima na biashara. Wataraktumul jihada fisa, na mkaiacha jihadi katika njia ya Allah. Sallallahu alayhi dhullan, Allah atakupeni udhalili, unyonge. La yanzi'u, hata uondosha. Hatta tarji'u ila dini, paka mnakabudu katika dunia. Kwa hiyo kurudi katika dini ndiyo sababu ya kuondoshwa katika udhalili na unyonge. Kwa hiyo watu watakapoharibiwa itikadi zao za moyo, basi hakika umeharibiwa jambo kubwa kabisa. Anasema shekhe, wayukutwa alayhim tariqu fi masirihim ila Allah, na ikakatwa kwao njia ya kumwelekea Allah. Kwa sababu utakapoharibiwa itikadi, hata ukatolea itikadi iliyokuwa nayo na wachuoni au itikadi iliyokuwa nayo maswahaba, ukaletwa katika itikadi ambayo maswahaba hawaijui, mathalan ukatolewa katika itikadi waliokuwa na maswahaba, itikadi ya Ahlusunna kama anavyosema Abdullahi ibn nani ibn Abbas katika tafsiri ya Ibn Kathir, alipotaja kwamba yauma tabiyadhu wujuh, Abdullahi ibn Abbas akasema ay wujuhi ahli sunnati wal jamaa, siku nyuso hizi zitakapokuwa nyeupe. Sahaba wa Mtume Abdullahi ibn Abbas, bali ni ami yake Mtume sallallahu alaihi wasallam, alipotafsiri yeye kwamba siku nyuso zitakapokuwa nyeupe kwa furaha, akasema nyuso nyeupe za hapa ni wujuhu ahli sunnati waljamaa, ni nyuso za ahlusunnati waljamaa. Kwa hiyo itakapofikia tu baadhi ya watu, ikiwa sahaba wa Mtume anafahamu watu waliokuwa katika kundi la sawa ni ahlusunnati waljamaa, na yeye ni mwanafunzi wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, utakapoisaliti itikadi hii ya maswahaba, ukaingia katika itikadi ya Kishia, ukaingia katika itikadi ya Kikhawarij, ukaingia katika itikadi ya Kisufi, bila shaka umeingia katika itikadi mbovu na mbaya ambayo itakayokuweka mbali na radhi na rehema za Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo utakuwa umekatiwa wewe njia. Sasa kuna mifano tutakuitoa. Anasema wa fi hadhihi al-azmina al-mutaakhira allati hadathat fiha al-thiyar, na katika zama hizi tunazoishi sisi, zama za mwisho ambazo ndani yake imetokea mabadiliko makubwa sana, watazayyana fi dunya, na ikapendeza dunia, na wakaipendezesha dunia, alikhutabuha, wale wazungumzaji wale kuizungumzia dunia, kashafa ahlul ahwa an aqni'atihim wa intazara fi bid'ahum, وهيت مذاهب أسلافهم بعد أن كانت بعيدة وأنا سمع ونبشت كتب لهم كانت منسية وظهرت أفكار جديدة وبرزت جماعات معاصرة متباينة في مقاصدها أو معاصرة متباينة في مقاصدها. أنا سمعت كذا ما وزيكونازو ambazo zama hizi dunia imependezwa lakini pia wakadhihiri watu wa matamanio, watu wanaweza wakaanza kusikiliza maneno au maelezo au mawaidha kwa sababu tu shekhi azungumza bila ya kujua ana itikadi ipi, ana itikadi ahli sunnati wal jamaa au ana itikadi ya rafidhi ya kishia, ana itikadi ya ahli sunna ambayo ni itikadi ya masahaba au ana itikadi ya kisufi, ana itikadi ya ahli sunna wal jamaa au ana itikadi ya kitablighi. Lazima unakuwa kama watu wa chungi kokona. Katika miaka mitatu iliyotangulia huko nyuma, watu asilimia 90 au 80 ya vijana waliingizwa katika itikadi ya khawarij, itikadi ya jazba na hamasa, watu washike silaha kupambane, watu washike silaha kwani kadha, watu washike silaha waende kadha, watu wa mjini wakimbia vijijini. Itikadi hiyo ikiwa imeshika kwa kasi sana kwa baadhi ya watu, kiti na wale vijana wangapi wameharibiwa itikadi na kuingizwa katika itikadi hii ya kikhawariji. Katika swala kuabudia makaburi, watu wangapi wametolewa katika itikadi ya sawa na kupelekwa katika itikadi isiyokuwa ya sawa? Katika swala la kuwaheshimu na kuwatukuza maswahaba kwa kufuata usia wa Mtume sallallahu alayhi wasallam, watu wangapi wametolewa katika itikadi sahihi wameletwa katika itikadi iliyokuwa mbaya kabisa? Kwa hiyo kuna watu wanaweza wakawa wanazungumza afsadu aqaida an-nas walawatu afkara an-nas afsadu aqaida an-nas wa hawanu alayhim amra ash-shirk, watu wakaribu itikadi za watu wakazivuruga fikra za watu, fikra za vijana, ikawa sasa vijana hawako tayari kukaa kusoma katika madaris, wao waweza kuzunguka huku na huku na huku na huku kwenda kujifunza namna ya kupika na kukariri maneno, sio namna ya kupika na kukariri maneno. Watu wazunguka vijijini, mtu anatoka hapa anapeleka wana huko, atakaa msikitini siku tatu apita kulingania watu, kwa baada kunjua kupika na kukariri maneno, basi rudi nyumbani mpishi mzuri kabisa, msaidie mama. Kwa hiyo itakapokuwa watu wapo katika itikadi za namna hii, hawakatari kusoma, wao shauku na matabiri wanasoma. Yaani wana msikiti wasoma kama hivi wasoma. Shauku la kuna tu kuzunguzunguka tu. Hizi ni itikadi mbovu. Tuweza kuzungumza hapa mtu anakataa kutashambulia watu, la bali itikadi yao, itikadi tuzungumza itikadi, sio kule kulingania na kuzunguka, la itikadi zao mzungua. Yaani wafahamu itikadi zao walizokuwa nazo. Ile jamaa yenyewe Muhammad ibn Idris al-Sufi alianzisha madhehebu haya, mwamfahamu vizuri, amezaliwa wapi, amelelewa wapi, amerithi itikadi gani, mwaijua? Kwa katika swala hili itikadi, ndio maana watu wanaingizwa katika makundi 72 ya motoni. Na usipokuwa makini itikadi yako ni mbaya, unaweza kuingizwa katika 72 ya motoni. Hasa kuna itikadi ya Kishia. Mashia katika itikadi zao, tukiachana na mengi katika hayo, lakini katika mambo yao yuko naye ni kutukana maswahaba. Hiki ni kitabu kimetungwa na Mashia Muhammad Ar-Radhi Ar-Radhawi. Huyo hapa ni kinacho kitabu hiki. Kinaitwa hivi: Shia asema haya, Sunni asema haya, wewe wasemaje? Kitabu hiki ni nambari 38 katika vitabu vyao ambavyo wana haya. Lakini kitabu hiki kimetungwa kwa lengo wenyewe, kwa lengo la kutaja upotoshaji wa madhehebu ya Masuni. Ukisema Msuni, lugha nyingine ya mtu mnakumana Sunni, ndio maana ya Msuni. Yaani Sunni yu maana yake al-mutamassiku bisunna. Yaani sema huyu ni mwana Sunna, maana yake mwenye kushikamana na Sunna. Sasa wao Mashia wanawakosoa watu na kushikamana na Sunna. Kitabu cha Mashia ki, Shia asema haya, Sunni asema haya, wewe wasemaje? Katika kitabu hiki anataja baadhi ya mambo, anazungumza, anasema hivi huyu Muhammad Ar-Radhi Ar-Radhawi, anasema kwamba sisi Shia Imamia tunaamini uimamu wa maimamu 12, katika ukurasa nambari 61, tunaamini uimamu wa maimamu 12, hatumheshimu eti kila sahaba. Unaelewa eh? Na wala hatuwatakasi kwa kauli moja, kwa sababu kama anasema Ahlus Sunna kwamba maswahaba wote waadilifu kwa kauli moja tu. Mashia wanalikataa hilo, wala hatuwatakasi kwa kauli moja bila mipaka. Kwa nini? Nasema kwa sababu miongoni mwao yumo aliye dhalimu, yumo aliye mnafiki kama sahaba, yumo aliye fasiki na yupo aliye mtadi, na hawa ni lazima kujitenga nao, lazima kujitenga na maswahaba. Umeelewa vizuri eh? Kwa hiyo ni swala ni vitabu vya Mashia. Katika ukurasa nambari 60 anasema hivi. Ar-Razi anasema makubaliano anayodai Ibn Hajar. Ibn Hajar ndio mwana wa tuna sunna. Anaitwa Al-Hafiz Ibn Hajar al-Asqalani. Kuna watu wakubwa wa hadithi. Anasema makubaliano anayodai Ibn Hajar, anamkosoa Ibn Hajar, anamfanya radi. Kwa sababu asili ya kitabu hiki ni lugha ya Kiarabu. Tumefanya tabia ya kuloa Kiswahili. Makubaliano anayodai Ibn Hajar ya watu wa madhehebu yake ya sunna juu ya wajibu wa kila Muislamu kuwatakasa masahaba wote hayajathibiti uwajibu wake, kwani hayo ni madai matupu yasiyo na dalili. Mshairio kiuria kwa ni madai tupu yasiyokuwa na nini? Na dalili. Ya kuwatakasa na kuheshimu masahaba wote. Kuna maneno hapa ametukana Abu Bakar Siddiq na mambo kama hayo. Alhasib ni kama Mashia wana itikadi chafu. Katika kurasa nambari 72 mwenye kitabu hiki Muhammad Ar-Radhi Ar-Radhi anasema hivi, si masahaba wote ni watu wa peponi bila shaka. Yanena wasiwasi katika hiyo kwamba anaamini watu katika masahaba si watu wa motoni, kwani hali yao si, ni sawa tu na hali ya watu wengine wa zama zote. Yumo aliye muumini wa kweli katika masahaba na aliye mnafiki yumo, yumo aliye mwema na mcha Mungu, yumo aliye fasiki na muovu, na peponi hawaingii wanafiki. Kumsudia masahaba wale wanafiki. Sasa je, nyinyi itikadi yenu iko hivyo? Nyinyi mnaamini kwamba itikadi yenu maswahaba ni wanafiki wapo katika wao sio waaminifu? Si itikadi ya sawa. Sasa lazima watu wasome itikadi ya sawa. Sasa wao wanaposema kwamba msomeshe watu itikadi, nyinyi mwakaa kimya kwa itikadi yenu ya haki, wenzenu watunga vitabu kukueneza itikadi yao about. Kwa lazima watu haki pia wasomeshe itikadi haki. Hii ni itikadi ya Mashia kwa maswahaba. Itikadi ya Sunna na Sunnah. Kitabu hiki niko nacho kama watu wana naitwa Abu Abdullah Muhammad al-Masna. Hiki ametaja sharhi, ametaja shuruhati za baadhi ya beti. Kuna kitabu kinachoitwa Al-Ha'iyya cha Abu Daud as-Sijistani rahimahullahu ta'ala. Katika beti yake ya 15 anasema hivi, wa qul inna khayra an-nasi ba'da Muhammadin. Nasema kwamba hakika mtu bora kuliko watu wote baada ya Muhammad, wazirahu ni wale mawaziri wake wawili Abu Bakar na Umar. Thumma Uthmanu arjah. Kisha anaifuatia kwa bora ni Uthman kwa kauli yenye nguvu. Wa rabi'uhum khairul bariyati ba'dahum. Na mbora na wanne wao nifuatia kwa bora ni khairul bariyati, ni bora ya viumbe ba'dahum, baada ya hao watatu nifuatia kwa bora ni huyu Aliyun halifun bil khairi munjah. Ni Ali bin Abi Talib akatajwa. Asalipokuwa anatusema ndio haya, anasema hivi katika maneno yake, anasema ajma'atil ummatu ala fadli Abi Bakari thumma Umar illa ar-Rafida a'da'u sahaba. Wamekubaliana wala wachuoni kuhusiana na ubora wa Abu Bakar, kisha nipate kwa bora ni Umar, isipokuwa Mashia peke yao ambao ni maadui masahaba. Maadui masahaba wal haqqi, na maadui wa haqqi al-makiruna bil islami wa ahlihi, wenye kuwa kuwafanyia vitimbi Uislamu na watu wake. Haya kwa ameyataja mwana wa chuoni huyu. Kadhalika katika risala nyingine ya Sheikhul Islam Lamia, ya Sheikhul Islam Al-Masuba tuli Sheikhul Islam bin Taimia, aliposema hubbu sahaba katika itikadi ya Sunna. Baada ya kumuuliza swali alipokamuliza akamjibu na kumuuliza ya sa'ili amma dhahabi wa aqidati ruziqa al-huda man lil hidayati yas'alu isma'a kalama muhaqqiqi fi qawlihi la yanthani anhu wa la yatabaddalu. Alipokataja itikadi yake akasema huku sahabati kullihim liya madhhabu wa mawaddatu alqurba biha atawassalu wa likullihim fadlun wa qadrun wa likullihim qadrun wa fadlun satirun lakinna masiddiq minhum afdal. Hii ni katika nasikhi ya kwanza nilisoma, lakini katika nasikhi ambayo niko nayo mkononi hawajaandika baadhi ya maneno hapa haya. Sasa katika sehemu walikullihim qadrun wa fadlun satirun wa maneno mengine, lakini yamethibiti pia. Anasema kwamba katika itikadi ya Sunna huku sahaba kuwapenda masahaba kulli wote Siku mbaku katika wawa kwa wanafiki kama nasumashila, wapene masahaba wote. Liya madhahabu ndiyo madhahibu yangu. Wa mawaddatu al-qurba, na kuwapenda jamaa wa karibu ahlul bait. Biha kwa mapenzi hayo, kwa sababu mapenzi ya kuwapenda ahlul bait ni ibada. Kwa ibada hiyo, atawasalu na muumba Allah nikubalie ibada zangu. Kwa ibada hiyo naifanya. Walikullihim qadrun ala, na wote hao wana daraja ya juu, wa fadailu, na wana ubora. Lakini na masiddiqu minhum afdalu, lakini Abu Bakar as-Siddiq katika wao ndio mkubwa zaidi. Alipoyataja maneno haya anasema hivi, faqulubu ahli sunna, basi nyoyo za ahli sunna, mamluatun bilhubbi wattaqdir lisahabati kullihim, yamejazwa, zimejazwa nyoyo hizo kwa mapenzi na kuheshimu masahaba wa mtume sallallahu alaihi wasallam, kullihim wote, wayataqiduna annahum khairul umma, na wanaitakidi kwa masahaba ndiyo umma uliokuwa bora, wa afdhaluha, ndiyo ni umma uliokuwa fadhali zaidi, wa asbaquha ila alkhairi, ndiyo umma ambao unakutangulia zaidi katika khairi. Anataja kama wasafahum Allahu biqaulihi, kama Allah alivyowasifu masahaba kwamba wasabiquna alawwaluna, na wale waliotangulia wa mwanzo, minal muhajirina wal ansar. Akataja alaya akasema, wa hum mutafawituna fil fadhaili ma ulumi manzilatihim, lakinna Aba Bakr Siddiqi haza almanzilat al-ulia bishahadati sa'iri al-khulafai al-rashidina wasahaba wasahabati wa ikrari Rasulillahi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Wote hawa wanatofautiana katika ubora. Huyu anawezekana kwa bora kuliko mwingine, lakini Abu Bakr Siddiq ni bora zaidi kuliko wengine. Akataja kwa ushahidi kwa na wachuoni na vitu kama hivyo. Alafu mwishoni kabisa anasema, wa inna min al-ajab, hakika katika maajabu makubwa yamekushangaza, antad'i rafidha al-islam, ni mashia kuudai uislamu kwamba nao pia ni katika uislamu, thumma tad'anu fi abi bakr wa sahaba, kisha wanakuja wanamtukana Abu Bakr na masahaba. Nafahamu tuseme mashia kwa Abu Bakr, kwamba Abu Bakr alifanya zina na shetani wakamzaa mke wa mtume Aisha. Matusi ya Bakari kwa Umar, wanasema kana lahu da'u, alikuwa na ugonjwa. Wanasema wabihi da'u, na alikuwa Umar na ugonjwa. Dawahu huma urijani, dawa ya ugonjwa huo aponi mpaka apate maji ya wanaume. Ushafahamu matusi gani ametukana? Matusi yao kwa mtume sallallahu alaihi wasallam, wakasema wa farju an-nabi sallallahu alaihi wasallam la budda yadkhulu an-nar li'annahu wata'a ba'd al-mushrikat, utupu wa mtume lazima uingie motoni, yani tupu ya mtume lazima iingie motoni kwa sababu imewaingilia baadhi ya wanabaadhi wa washirikina kusudiwa wake za mtume. Haya ni matusi ya mashia. Sasa usiposomeshwe itikadi ukawapeleka watoto wako nasa, unaona sasa hivi jamii ya Kiislamu kama kunduru, watu wengi wanatoa vijana wao wadogo wanapeleka pale shia nasa wakasoma, kwa sababu hawajui itikadi za mashia, wao na waislamu tu. Lakini watu waliomkataa mpaka Allah, nafahamu mashia wanasema kwamba inna la najtami'u ma'ahum ala ilahi wala ala nabii, hatukutani na hao masuni kwa Mungu mmoja wala kwa mtume mmoja. Kutani na masuni, sisi na masuni tofauti, Mungu wetu na mtume wetu. Dhalika li'annahum yaqulun, kwa sababu hiyo, kwa sababu masuni wanasema hivi, inna rabbahum huwa alladhi kana khalifatu nabiyhi Abu Bakr, mola wao au masuni ni yule ambaye mtawala aliyekuja baada ya nabii wao masuni ni Abu Bakr. Kwa maana kwamba baada ya mtume Muhammad anapatiwa khalifa ni Abu Bakr. Asa mola wa masuni ndiye yule ambaye mtawala wa nabii wake ni Abu Bakr. Mmeshaelewa khalifa tu nabii Abu Bakr, mtawala wa mtume wake ni Abu Bakr. Wakataja maneno wakasema, wa nahnu la naqulu bihadha ar-rabb, na sisi mashia tukisema Allah tukusudia Allah wa masuni ambaye mtume wake ni Muhammad, waziri wake ni Abu Kusidi mola huyu, wala dhalika nabiyyu nabiyana, wala nabii yule ambaye yani mola huyu mtume wake ndio huyu Muhammad, huyu si nabii wetu, huyu ni msudia sisi. Sasa kiwa shamkata mpaka Allah mpaka mtume bado wao hesabu Islam. Kwa hiyo lazima watu wasomeshe itikadi hii. Tunasomesha hapa ni itikadi ya al-sunnah wal jamaa, itikadi waliokwenda nayo masahaba. Kwa hiyo tunapozungumzia swala la itikadi, watu wasione kwamba jamaa mtume itikadi tu. Wasomeshana mambo ya itikadi tu, Waislamu tumbele kwa kitu kimoja. Huo ni upumbavu wa akili na uchache wa kufikiria. Kwa hiyo Waislamu wote waungane katika moyo, mioyo yao iwe kitu kimoja kabisa. Walladhina ja'u min ba'dihim, Allah anasema na wale waliokuja baada ya hao maswahaba, yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman, wanasema ewe Mola tusamehe sisi pamoja na ndugu zetu wale maswahaba waliotangulia katika imani. Maswahaba ndio waliotangulia katika imani. Uislamu huu waona watu wa mwanzo, hasa wanaokuja mbele wataomba dua Allah wasamehe wao na wale na ndugu zao maswahaba waliotangulia katika imani. Kwa hiyo Allah anawataja watu waliokuwa sawa ni wale ambao ndimi zao zitasalimika kuhusiana na kuwasema maswahaba vibaya. Kwa hiyo ndugu zangu katika imani, nisilepushe muda, tukua na mbunye suwala la watu kuharibiwa itikadi zao. Itikadi yako ili ibaki salama, baki ni itikadi ya Ahli Sunnati wal Jamaa, kama alivyosema Abdullahi ibn Abbas radhiallahu anhu, ambaye ni mwanafunzi wa masahaba wa Mtume sallallahu alayhi wasallam. Baki katika itikadi hiyo. Sio kama unapokuwa na sisi hapo nifanye mwana sunna, alafu ukiwa na watu wengine huko watu wa bida, watu wa fikra, watu wa kumdukua, watu wa ulimamu mbalimbali wajifanya wako kumuja nao. La, silamu wendi hivyo. Takuza mtu wajifanya hapa katika mwana sunna, lakini mambo yake huko mitani bida tu. Ha? Ukiona kwenye tatu na ya miuhulia. Shia mbona walikwenda pale, nini kuna naushia maji tu. Ndo nini sasa? Kwa hiyo lazima itikadi yako katika matendo, katika amali, katika moyo, zibaki katika itikadi ya sawa, itikadi ya sunna za jamaa, na itikadi za masufi, itikadi za kishia, itikadi za kitablighi, itikadi za kinini. Hapa nimeleta mashia kwa urefu, lakini ukitaka matablighi itikadi zao ni zipi nakwambia. Utaona kwamba katika watu ambao wana itikadi ya kuabudia makaburi ya kisufi, ya kuwatukuza mashehe wao, kuwapeleka katika daraja la mtume, kuwamlinganisha mashehe zao na mitume, ni jamaa za tablighi. Itikadi zao ni mbaya kabisa. Ili kuziona katika naniyo. Unaelewa? Bali utaona namna gani wanavyomadhilisha Muhammad Ilyas, bali asili ya dawa yao na mengineyo kama hayo. Allah atupe umri na uhai tu. Tubaki katika itikadi hizo. Kuna maswali katika hapo nimezungumza. Subhanakallahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk.